La dekvina leciono, la printempo. La jaro estas dividita en kvar sezonoj, nome printempo, somero, aŭtuno kaj vintro. Printempo estas la sezono, kiam la arboj burĝonas, la floroj aperas kaj la farmisto kulturas la teron. Kiu ne amas la printempon? La sezonon, kiam oni faras agrablajn promenadojn laŭ kampvojetoj, borditaj de heĝoj florantaj, aŭskultante al la kanto de la birdoj, la voko de la ŝafinoj al la ŝafidoj kaj la blekado de la bovinoj. Por la farmisto, la printempo estas sezono okupoplena, ĉar nun li devas plugi kaj prisemi la kampojn. Rigardu en la bildo la kamparanon, kiu plugas la kampon. Vidu, kiom profunde kaj rekte li faras la sulkojn. Malantaŭ li venas la semisto, kiu ĵetas en la sulkojn la semojn, kiujn poste la erpilo kovros per tero. Rimarku ankaŭ maldekstre la sakon de greno, el kiu la semisto plenigas la poŝegon. Kiam venos la somero, la greno fariĝos la matura tritiko, el kiu ni faros la panon. En la ĝardeno ankaŭ la ĝardenisto trovas grandan laboron. Li fosas la teron per fosilo kaj rastas ĝin per rastilo, pretigante ĝin por la plantoj, kiujn li enmetos. Interparolo: nomu la kvar sezonojn de la jaro. Ili estas printempo, somero, aŭtuno kaj vintro. Nomu la monatojn de la printempo. La printempaj monatoj estas marto, aprilo kaj majo. Nomu nun la monatojn de la somero. La someraj monatoj estas junio, julio kaj aŭgusto. Kiuj estas la monatoj de la aŭtuno? Septembro, oktobro kaj novembro. Al kiu sezono apartenas decembro, januaro kaj februaro? Ili apartenas al la vintro. Kiu estas via preferata sezono? La printempo, ĉar plenega de juna vivo, ĝi estas la plej agrabla sezono de la jaro. La aero estas tiel freŝa kaj la kamparo tiel verda. Kion faras la farmisto printempe? Li plugadas la teron kaj semadas. Ĉu estas malvarme en la printempo? Ordinare nek varme, nek malvarme. La vetero estas bela. Kion faras la ĝardenisto en la printempo? Li fosas kaj rastas la teron, enmetas la semojn kaj plantas la junajn kreskaĵojn. Kiu sezono sekvas la printempon? La somero sekvas la printempon.